эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Падчас правядзення чарговай акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ў Менску і іншых гарадах адбыліся шматлікія затрыманні. Паводле паведамлення ўдзельнікаў акцыі ў інтэрнэце, сярод затрыманых і жорстка збітых 19 журналістаў, у тым ліку карэспандэнт «Свабоды» Алег Рудзіловіч. Абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня 2010 году выстаўлена Святаславу Барановічу. Гэта новы ўжо 46-й фігурант справы аб падзеях на плошчы. Агулам беларускія суды правялі 13 працэсаў над апазіцыяй пасля 19 снежня. 43 чалавекі асуджаныя, з іх 30 атрымалі розныя турэмныя зняволенні. Эксперт Amnesty International па Беларусі Хезер Макгіл у інтэрв'ю нашаму радыё заявіла, што спіс беларускіх вязняў сумлення можа быць пашыраны, калі арганізацыя скончыць расследаванне іншых выпадкаў. Нягледзячы на пагрозы пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь з прычыны фінансавай запазычанасці канцэрну «Беленерга» спынены не былі. Кампанія «Інтеррао» ЕС вырашыла адкласці рашэнне да 27 чэрвеня. Гэта «Начная свабода», вынікі дня. Падчас правядзення сённяшняй чарговай акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ў Менску і іншых гарадах адбыліся шматлікія затрыманні. Паводле паведамлення ўдзельнікаў акцыі ў інтэрнэце, сярод затрыманых і жорстка збітых 19 журналістаў, у тым ліку наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч. З Менску паведамляе Галіна Абакунчык. Яшчэ задоўга да пачатку акцыі Кастрычынская плошча Менску была абгароджана турнікетамі, усе падыходы перакрылі супрацоўнікі спецслужбаў і міліцыя. У бліжэйшых дварах прыпаркаваліся аўтазакі і аўтобусы са спецназаўцамі у поўнай збройнай амуніцыі. Бліжэй да абвешчанага часу збору людзей традыцыйна пачалі выштурхоўваць ад Кастрычынскай плошчы ў розныя бакі. Людзі адказалі аплодысментамі. Что вы можете сказать про то, что зараз тут отбывается на площади? Вы пришли сюда сами чему? Мне вельми подобается гулять по центру Минска, так само хлопать разом с іншими жителями столицы. Что думаете про великую колькость милиции, какая вот Сочи за этим действом? Я думаю, что им тоже повинно подобаться. Станция метро Кастрычынская, які минулым разом не працавала. Один автобусный маршрут был так само амаль спынены. Большая частка проспекта у Незалежности так само была перакрытая, а нумары автомобилей, у які витали присутных сигналами, фиксовали супрацовники ДАИ, что стояли уздовж дороги. Вот что казали присутные удельники акции. Мы живем в городе Минске. Пришли сознательно сюда. Высказать протест этой системе, которая уже достала. Назрел такой момент, что наши люди все-таки как-то поймут, что уже пора что-то менять. Ну, в первую очередь политически менять. Дальше не было, так я вам скажу. На ковалку проспекту уздовж Кастрычынскай площади и каля яе спецназовцы забороняли спыняться мінакам. А часто беготня милициянтов сопровождалася воплесками людей, якія сядели у летних кавярнях. Неузабаве от будинку администрации президента выехали некалькі аўтазакаў, якія паволі рухаліся уздовж проспекту. Час от часу спыняліся, и амапаўцы за руки и ноги с грукатом закидывали людей у середину. Вот что казали сведки гэтага відовища. Жахливые речи. С одного боку, великая радость, что сегодня пришло так шмат людей, и что снова по ветру была радость и солидарность велика. Але зараз вось бачно, что по улицах таких центральных Минска едут аутозаки, амап затримливая молодь. И просто жахливо так поводят себе, так как бы война сапраўды почалась, другая сусветная сегодня. Калі аўтазакі напаўняліся людзьмі, на іх месцы прыязджалі новыя. Так былі затрыманыя дзясяткі чалавек. У тым ліку наш калега, журналіст «Свабоды» Алег Грудзіловіч, журналіст нашай «Нівы» Алесь Пілецкі, агенцтва «Белапан» Павел Падабет і многія іншыя. З Менску перадавала Галіна Бакунчык. У пачатку 9 гадзіны вечара мы дазваніліся да нашага карэспандэнта Алега Грудзіловіча ў міліцэйскі аўтобус, дзе ён знаходзіўся пасля затрымання. Я спытаўся ў яго, як з ім абыходзіліся падчас арышту. Ну, зараз знаходзіўся ў аўтобусе, сітуацыя больш-менш нармалёвая, бо большасць міліцыянтаў адсюль выйшла на всякія заданні, там паспілкуючы па перамовах, па рацыі, іх кідаюць то ў адным месцы, то другое, то на плошчу свабоды, ці іншае, нікога не затрымліваць, прывозяць сюды. Але калі затрымліваюць, то вельмі брутальна, білі па нагах, па руках, ось без тапка зараз, прывялі, кінулі на падлогу, білі, збівалі, лаяліся матам. Таким чином ніхто не звертав увагу на те, що ви журналіст. Вас просто збили під час затримання. Так, збили. Я кричав, керував этим всем сам полковник Євсеєв, і він першим якраз і... Так набрали ж, да. Дякую. Угу. Ось, тут тільки що мені в окно передали тапок, ми знайшли тапок, який при затриманні зник. Ось, зараз він вже у мене. Так, сам полковник Євсеєв вибив мене камеру, зламав мікрофон і загадав двом мільзіянтам мене затащить. Я відмовився йти, тоді мене просто четверо взяли за руки, за ноги і понесли в автобус. Ось, коли затримали, то дуже брутально виходилися. Бо я був перший фактично затриманий. То, що як журналіст, я кричав і кричав «допоможіть», це ніяк, ніде нічого не спиняло їх. Які у вас пошкодження? Як ви себе відчуваєте? Ну, пошкоджень таких великих нема, вже зараз как бы, я себе нормально відчуваю, але ось на підлозі довелося полежати, під ботом нельзинським довелося побити. Вельми брутально виходили спочатку. Тут у нас вже кореспондент Білопан затриманий, є ще 4 чоловіки, і от двох із їх, коли заводили, то вельми брутально так само, просто збили, збиваючи автобус. А потім вже тут у вас самим автобусі вже більш-менш нормально. Спочатку нам не дозволяли сісти на лавки, держали у проході, а зараз вже дозволили сісти нормально. Ось. В принципі, тут вже йде розмова так поміж затриманими і мільціянтами, йде розмова, коли це все закінчиться, і скільки треба вивести людей, щоб це все закінчилося. Самі мільціянти кажуть, от коли, як в 91-му році вийде 100 тисяч громадян, тоді це закінчиться, а покуль ось ми мусимо так само виконувати загади. Это вельми цікава інформація. Я вам скажу, що у нас було заплановано, що гостем «Ночної свободи» будете сьогодні ви, як затриманий журналіст. Ми сподівалися, що вас вельми хутко випустять. Як ви оцінюєте агулом те, що відбулося на площі? Скільки було людей? Як заховували себе улади, городське керівництво? Мякуючи, тому що відбулося от пізніше, після моєго затримання, так, і те, що я побачив, як воно відбулося, я зараз зробив висновку, що міліція отримала загад брутально спинити всі такого кшталту мирні акції, щоб запужати людей. Бо, наприклад, коли ми згадаємо, був загад Кулішову, йому Лукашенко сказав, що ще раз дозволиш таку акцію, і певно, що це, звісно, без погонів, і тому він просто віддав загад своїм підначальним не стримлюватися ні в чим. І я не так дійничали. Ось то, як мене затримали, якраз це свідчить. Я стояв коля цього заборчика железного і просто здимав. Подійшов один міліціянт, сказав, щоб я відійшов, не замінав людям. Я на дворі сказав, що я стояв не на дорозі людей. Я сказав, що коли я відійду, то я якраз буду замінати. Ось. І в этот момент він мене відпихнув, і тут під'їх полковник Євсеєв, і почалася ця от бойка, забрали, сломали камеру, мене повели. Тобто вони одразу були націлені на те, як при малейшим, так сказати, як би, да, погрозі, що збимають, от, і забирають журналістів. Але от той, що зараз, кого тут привели в автобус, то один Павел Слава, і він зняв, значить, на свій мобільний телефон, що відбувалося на площі Свободи. Другий хлопець, його жінка зараз стоїть, не разом йшли, і він так само просто глядів, що відбувалося, і зараз зняв на телефон. Ось у них був задати загад, знімати, ловити таких людей, щоб не було ніякої картинки. Перше потребування тим, хто затриманий, хто, кого приводять сюди автобус, це стерти з телефону, з своїх айфонів, все, що було записано, відео, фото, все стерті. Ось. Тобто вони просто не хочуть, щоб потім в інтернеті з'явилися ці здимки брутальних розгонів, щоб це все протягували. От мені зараз вже загадують спинити розмову, бо... Угу. Алло, чуєш? Я чую. Я можу спинити зараз мову, тому що все. Таким чином ми можемо говорити, що влади мали намір перешкодити праці журналістів. Гэта была моя гутарка з корреспондентом Радіо Свабода Олегом Груздзіловичем, який знаходзіўся ў міліцейскім аўтазаку. Хвілін 20 назад мы атрымалі паведамленне, што Олег Груздзілович вызвалены без складання міліцейскага протаколу. Разам з ім вызваленыя і некаторыя іншыя журналісты. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам. Сегодня, в среду, 22 июня, в 19 часов не смог пройти в Молодечно по центральной площади. Площадь была огорожена турникетом и лентами по всему периметру, а все подступы к площади охранялись милицией. Меня на площадь не пустили, как и многих других. На мой вопрос, почему запрещен проход, милиционер сказал, что плитка, которую недавно положили на площади, шелестит и требуется ремонт. Ничего умнее придумать не смогли. Никогда не думал, что доживу до такого беспредела. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Только что вернулся с акции молчания, которая проходила возле Слуцкого горисполкома, а точнее из милиции. Было задержано 25 человек. Задерживали конвейером, так как не хватало милицейских машин. Местные власти организовали чистку тротуарной плитки на площади исполкома, чтобы помешать нам. В милицию с нас взяли объяснение, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и отпустили. В прошлую среду на акции была задержана жена моего сына Илья Балакер со своей 3-месячной дочкой. 2 милиционера провели их через весь город. Ребенок спал в коляске до Слуцкого РУВД. Ну а сегодня сотрудник КГБ сказал нам, чтобы мы уезжали из страны, если нам не нравится эта власть. В ответ на это мы ответили, что, может быть, проще было бы вывести нас к стенам РУВД и расстрелять, или отправить в газовые камеры. Я думаю, что они бы сделали это, рука не дрогнула бы. Вот так живем и работаем в наши будни города Слуцка. Спасибо и всего хорошего, до свидания. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон в Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня у студії Сергія Бламійка. Пазніше у нашому ефірі огляд регіональних повідомленняв наших кореспондентів об акції «Революція про соціальну сітку» у регіонах Білорусі. А зараз обмеркуємо те, що відбулося у Мінську. У нас на сувязі шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна. Добрий вечір, Світлана. Я вас вітаю. Добрий вечір. Со Светланой Калинкиной, а так само моим коллегам Юрием Дыркохрустом мы обмеркуем подзею в Минску и інших городах Беларуси. Коллеги, как вы оцениваете сегодняшнюю акцию молчания, инициированную интернет-супольностью революции в социальных сетках? Формат акции вельми свободный, так что каким может быть критерий ее поспеховости? Светлана. Ну, для меня критерий поспеховости – это сам факт, что были люди и была акция. І навіть не стільки кількість людей на не уражує, скільки ось сам факт, що не глядячи на таку масову контрпропаганду, люди приходять і люди самі собі аплодують. І це вельми важливо у наших умовах, коли влада робить усе, щоб панував у громадстві просто страх і таке підпорядкування любим загадам. Юрій, а ваше меркування на конт критерію оцінки поспіховості акції? Ну, я думаю, что в певном сенсе ее отрымалось сорвать, бо мета была, что люди спокойно ходят, спокойно усмехаются, пляскают в ладки. Вось этого допущено не было. И я тут сгодная за Олегом Грузделовичем, что, видать, поуздейничали погрозы президента сорвать с некого погоны за потуранне крамоли. Ну, и вось ее сегодня не потурали при всей абсурдности трактовки шпацира у людей по городе, як бунту. И звертала на себе увагу, заправды, вели жорсткае абыходжанне з журналістамі, прычым не толькі ў Мінску, а па ўсёй краіне. То есть, так бы мовіць, улады хацелі разбіць люстра, у якім весь свет мог бачыць, і колькі людзей прыйшло, і як яна, улада, дзейнічала ў гэтай сітуацыі. Светлана, на мінулыя сярадовыя акцыі кожны раз прыходзіла ўсё больш людзей. Колькі прыйшло сёння? Вельми тяжко сказать, бо все саправды было зроблено так, каб люди не могли собраться разом. Яны были просто разбиты на такие группки по всем Минску. Тому сказать, мне сдается, вельми тяжко. Хотя у інших городов, там, у тим же Могилеве, у Гомеле, где улады не дейничали так жорстко, и где людям все ж таки дали собраться, там доходило до 1000 человек. Это вельми шмат для областных центров, особливо уличивающие, что на минулом тыдне там было 300, 400 человек. Так что рост был. Мне сдается, что повеличение колькости людей было и у Минску, але вось так докладно сказать вельми тяжко. Юрий, як ви оцінюєте дії уладів напередодні сьогоднішньої акції? Це, я маю на увазі, учорашня стужка по АНТ, сьогоднішні поради удільникам акції від ім'я Головного управління внутрішніх справ Гарвиконкаму, ролик у інтернеті. Чи мають, на вашу думку, плен нової інформаційної антиоранжевої технології? Ну, певне, махчиме мають. Ну, коли, скажімо, кандові ролики про зловесного дядулю Сороса навряд чи могли відбити охоту у молоді йти на площу, то доволі письменні тексти з-під орала Стоуського шефа пресової служби міської міліції. Ну, могли когось примусити задуматися, але здається, що все ж таки інформаційні технології відігравали другосну роль. Першосну відігравала індивідуальна праця з активістами, про що вельми шмат відомо, і під час акції просто грубая, брутальна сила. І то ж саме питання до Світлани Калінкіної. Чи мають, на вашу думку, плен нової інформаційної антиоранжевої технології уладов? Я поки не бачу такого, ну, некого такого саправды великого значення гэтых дзеянняў. І тут, мне здається, ёсць некалькі складнікаў. Па-першае, гэтыя антыаранжавыя тэхналогіі ўжо даўно сябе дыскрэдытавалі. Улады дзейнічалі настолькі груба, што нават на мінулым тыдні, калі прайшла інфармацыя, нібыта рыхтуюцца нейкія там чарговыя правакацыі на гэтай акцыі, што ну, людзі проста не вераць, проста з нейкім так вельмі скептычна адносяцца да ўсяго, што гучыць з таго боку, асабліва калі гэтыя людзі ўжо мають свой настрой на такой протест і непримальність того, що відбувається в Україні. Тому я поки виніков такої ідеологічної опрацовки жадаючих прийняти діл у акціях, я поки не бачу. Максима, сьогоднішнє діяння вже зарештами з таким досить жорстким обиходженням, Максима, яны будуть мати некий вплив, бо гэта ўжо іншае, гэта ўжо не ідэалогія, а гэта ўжо проста ўздзеянне на страх кожнага чалавека. Ну і вось узнікае пытанне, чаму ўлады паводзілі сябе гэтак жорстка супраць па сутнасці бяскрыўнай падзеі? Збіраліся людзі, маўчалі, пляскалі ўладкі. Чаму яны прынялі гэтую акцыю ледзь не за спробу гвалтоўна скінуць ўладу? Святлана. Я думаю, что на самой справе они не приняли это за спробу гвалтовно скинуть уладу, а воспринимают это за спробу такой черговой консолидации протестов. И у этом сенсе любая акция, молкливая, когда люди выйдут просто есть морозиво на улице Минска, любая акция, которая не санкционована, и она для уладов представляет такую погрозу. І вось задушыць пратэст, любы пратэст у самым ягоным пачатку і спрабуюць зараз беларускія ўлады. Бо сітуацыя сапраўды вельмі-вельмі для іх непростая. Градус такога кіпення ў грамадстве, ён досыць вялікі. І вось, каб ён не павялічваўся, а наадварот, вось, мне здаецца, менавіта дзеля гэтага і ўсё і робіцца. Юрий, а ваша думка на конт жорсткасці уладаў? Ну, ведаце, я ў цэлым згодны са Светланай, але я бы сказаў, што магчыма тут кепскі жарт все-таки з арганізатарамі акцыі згуляла іх энтузіазм, скажам так. Яны гаварылі пра рэвалюцыю. Магчыма, гэта было ў лепшым выпадку іх марай, але ўлады спрынялі гэта ўсур'ёз. І вось кантраст паміж вельмі радыкальнымі, маштабнымі мэтамі і, па сутнасці, нявінным характарам іх выканання, ну, аказаўся, магчыма, не на карысць акцыі, калі ўлады сталі ставіцца да яе ў адпаведнасці з заяўленымі далёкімі мэтамі. Па менскім вуліцам людзі спакойна хадзілі, маўчалі, а ў іх, магчыма, ў вачах ужо была плошча Тахрыр у Каіры і сумны лёс прэзідэнта Мубарака. Хаця я згодны са Святланай, што па мінулым досведзе можна сказаць, што любую ініцыятыву самаарганізацыі, самавыяўленні, як толькі яна робіцца больш-менш прыкметнай, улада ўспрымае як пралёг паўстання. І абыходзіцца з ёй адпаведным чынам. Ну і вось якраз наконт самаарганізацыі. Учора з'явілася інфармацыя, што рух «Стоп бензін» збіраўся падтрымаць акцыю маўчання, хаця на мінулым тыдні лідар руху Артём Шарков даволі негатыўна выказаўся пра ініцыятыву рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Тым не менш, на гэты момант мы ўжо ведаем, што ў рэгіёнах Беларусі «Стоп бензін» падтрымаў сённяшнюю акцыю. На ваш погляд, у якой ступені наладжанае ўзаемадзеянне палітычнага і сацыяльнага пратэсту? Юрый. Ну, ведаеце, мне ўсё ж такі здаецца, што гэта даволі слабое месца гэтай акцыі. Можа, я памыляюся, што, ну, вось, нават па тых кадрах, якія былі бачныя, бачна, што, ну, на акцыях не тое, што ўжо спрэс моладзь, як Лукашэнка казаў на прэсавай канферэнцыі, але моладзь пераважна. І ў гэтым адрозненні, скажам, і ад акцыі «Стоп бензін» у Менску, і ад пратэстаў у Брузгах. І пакуль вось няма такой камунікацыі паміж палітычным і сацыяльным пратэстам, ну, акцыя кшталту сённяшняй, гэта, так бы мовіць, плошча лайт. А ў барацьбе з ёй ўлада перамагае. А да паўтарэння красавіка 91-го году, якога, як мы высветлілі, чакаюць нават амонаўцы, яшчэ далёка. Святлана, а ваша меркаванне наконт гэтага ўзаемадзеяння палітычнага і сацыяльнага пратэсту? Я згодна з Юрыем, што гэта, зразумела, яшчэ не такі агульны усебеларускі пратэст, і тое, што адбываецца на акцыях маўчання, не адлюстроўвае сапраўдную сітуацыю ў краіне. Ну, па-першае, акцыі праз інтэрнэт, якія арганізуюцца праз сацыяльныя сеткі, гэта відавочна акцыі ініцыяваныя, накіраваныя ў першую чаргу на моладзь, бо ну, у сілу ўзросту, у сілу асаблівасці псіхікі, людзі больш дарослыя, ну, неяк так скептычна ставяцца да вось такіх спосабаў кантактаў, дамоваў і так далей. Але мне здаецца, што ўлады ўсё ж такі пралічваюць сітуацыю, калі з малога можа разрасціся нешта большае. Бо сітуацыя такая выбухова небяспечная ва многіх сферах. І на заводах, і у навуковых установах. І таму вось кожную такую маленькі такі парастачак яны спрабуюць задушыць. Святлана, як вы мяркуеце, ці працягнуцца гэтыя штотыднёвыя акцыі маўчання пасля сённяшняга жорсткага разгону? Я думаю, што ў тым ці іншым выглядзе такія акцыі будуць. Магчыма, гэта будуць акцыі там не па серадах, магчыма, гэта будуць акцыі там па пятніцах, магчыма, гэта будуць там, я не знаю, выхады супраць дзяржаўнай прапаганды з выкідваннем газет ці не ў нейкай іншай форме, але як я адчуваю, паколькі градус такога незадаволення не ёсць, то будуць і падобныя акцыі. Юрый, ваше меркаванне, ці працягнуцца гэтыя штотыднёвыя акцыі маўчання пасля сённяшняга разгону? Ну, я б сказаў, што гэта сапраўды будзе крытэр, наколькі жыццяздольная ідэя, бо першапачаткова крэатыў палягаў тым, як у ну, поўным сэнсе падмануць уладу, маўляў, ну, за што разганяць людзей, калі яны проста шпацыруюць па горадзе. Але ўлада не абдурылася і вырашыла, што менавіта за то і разганяць, і хапаць, і сажаць, больш за трох не збірацца. І зараз што акцыі маўчання, што мітынгі, ўсё зведзенае да аднаго, і вядома, што за гэта будзе. Але, магчыма, сапраўды ўзнікнуць некія новыя крэатыўныя формы. Дзякую, Юрый. Шэф-рэдактаркай газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай і маім калегам Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі штотыднёвую акцыю маўчання, якая сёння была разагнаная міліцыяй у Менску і яшчэ амаль 30 беларускіх гарадах. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергей Абламейка. Нагадаю, галоўныя тэмы выпуску. Падчас правядзення чарговай акцыі «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку ў Менску і іншых гарадах адбыліся шматлікія затрыманні. Паводле паведамлення ўдзельнікаў акцыі ў інтэрнэце, сярод затрыманых і жорстка збітых 19 журналістаў, у тым ліку корэспандэнт «Свабоды» Алег Грудзіловіч. Абвінавачэнне ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня 2010 года выстаўлена Святаславу Барановічу. Гэта новы справы, ўжо 46-й фігурант справы аб падзеях на плошчы. Агулам беларускія суды правялі 13 працэсаў над апазіцыяй пасля 19 снежня. 43 чалавекі асуджаныя, з іх 30 атрымалі розныя тэрміны турэмнага зняволення. Эксперт Amnesty International па Беларусі Хезер Магіл у інтэрв'ю нашаму радыё заявіла, што спіс беларускіх вязняў сумлення можа быць пашыраны. Нягледзячы на пагрозы пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь прычыны фінансавай запазычанасці канцэрну Белэнерга спыненыя не былі. Кампанія Interrao ЕС вырашыла адкласці рашэнне да 27 чэрвеня. Гэта начная свабода вынікі дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International зрабіла заяву, у якой канстатавала, што праз 6 месяцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ціск на іншадумства ў гэтай краіне не слабее. На сённяшні дзень Amnesty International вызначыла ў Беларусі 12 вязняў сумлення, якія былі асуджаныя за плошчу. Арганізацыя мяркуе, што спіс вязняў сумлення можа быць пашыраны, даследаванне кожнага выпадку працягваецца. Мы звязаліся з Хезер Магіл, экспертам Amnesty International па Беларусі, каб даведацца, чаму ў спісе беларускіх вязняў сумлення, які склала арганізацыя, колькасць прозвішчаў значна меншая за колькасць чалавек, якія былі асуджаныя пасля пратэсту 19 снежня 2010 году. Вось яе адказы. У Беларусі 32 асобы былі засуджаныя на турэмныя тэрміны у сувязі з паслявыбарчым пратэстам у снежні. Amnesty International называе прозвішчы толькі 12 чалавек з гэтай групы, як вязняў сумлення. Ці вы маглі б гэта пракаментаваць? Так, каб назваць кагосьці вязнем сумлення, нам трэба спачатку дакладна ўведаць, што гэтыя асобы рабілі падчас дэманстрацыі 19 снежня. Нам трэба ўпэўніцца, што гэтыя асобы не зрабілі ніякага крымінальнага правапарушэння, што яны не чынілі гвалту ў нейкі спосаб альбо не заклікалі да гвалту. Гэта патрабуе ад нас вельмі строгай праверкі, што гэтыя людзі там рабілі, таму што абставіны былі складаныя. Быў вялікі натоўп пад 30 тысяч чалавек, і была малая група на чале гэтага натоўпу, якая пачала ўрывацца ў дому раду. Некаторыя людзі кажуць, што гэтая малая група складалася з правакатараў. Ці гэта праўда, ці не, мы не можам сцвярджаць упэўнена. Але шмат хто з дэманстрантаў пацягнуўся за гэтай групай і далучыўся да яе. Так што нам трэба спачатку ўпэўніцца, што людзі, якіх мы аб'яўляем вязнямі сумлення, не зрабілі ніякага правапарушэння. У сваім прэс-рэлізе вы кажаце, што пакуль што ў вашым спісе вязняў сумлення знаходзяцца 12 чалавек. Ці гэта значыць, што вы працягваеце расследаванне і што гэты спіс можа папоўніцца? Калі мы атрымаем больш інфармацыі пра іншых, якіх няма ў нашым спісе, дык гэты спіс можа пабольшыцца. Мы просім людзей прысылаць нам інфармацыю, мы яе правяраем і толькі тады даем новыя прозвішчы ў спіс. Ці вы маглі растлумачыць нам розніцу ў тэрмінах «вязень сумлення» і «палізняволены»? Для нас вязень сумлення – гэта нехта, каго засудзілі за выказванні сваіх меркаванняў, ці то пра палітыку, ці то пра свой сацыяльны статус, альбо этнічнае паходжанне. І хто не дапусціў ніякага гвалту, мы патрабуем, каб такія асобы былі неадкладна і безумоўна вызваленыя. Каб атрымаць статус вязня сумлення, трэба сядзець у турме? Асобы, якія атрымалі турэмныя прысуды з адтэрміноўкай, не кваліфікуюцца ў гэтую катэгорыю? Не, мы зразумела просім скасаваць іх прысуды, але на такія асобы насамрэч не накладзеныя сур'ёзныя абмежаванні. Тых, хто быў пад хатнім арыштам, мы лічым вязнямі сумлення, таму што яны не маглі пакінуць свайго дому, і з імі былі афіцэры КДБ, якія іх пільнавалі. Так што гэта была безумоўна форма зняволення. Асобы, якія атрымалі турэмныя прысуды за тэрміноўкай, не могуць пакінуць Менску, але на іх не накладзена ніякіх іншых значных абмежаванняў. Гэта было наша сённяшняе інтэрв'ю з экспертам Amnesty International па Беларусі Хезер Макгіл. Навіны свабоды. Чу стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Па якіх свабоды выбраць дзецям? Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. З вамі начная свабода, вынікі дня. Ад 1 ліпеня танныя патрыманыя іншамаркі для многіх беларусаў стануць недаступнымі. Новая мыта ў разы перакрые цану машыны, пакупка будзе ўжо бессэнсоўнай. У сувязі з увядзеннем новых правілаў на аўтамабільным рынку незалежныя эканамісты, фінансавыя аналітыкі, прадпрымальнікі наладзілі круглы стол, падчас якога акцэнт рабіўся на двух пытаннях: чые інтарэсы адлюстроўвае падвышэнне мыта і якія наступствы гэта будзе мець для ўнутранага рынку. Меркаванні ўдзельнікаў выслухаў Ігар Карней. Эксперты перакананыя, ажыятаж на аўтамабільным рынку, які кіраўніцтва Беларусі намагаецца выставіць першапрычынай валютнага дэфіцыту, спарадзілі самі ж улады. Дакладней, памылкова пралічаная выгода ад нібыта танных расійскіх энергарэсурсаў узамен на ахвяраванне аўтаімпартам. Як кажа фінансавы кансультант Сергей Чалы, Масква ўжо папярэдзіла Менск, што нафты па ўнутрырасійскіх коштах не будзе. Таму ад чаканай эканоміі ў 3,5-4 мільярды даляраў застаюцца 1,5 мільярда. І гэта пры тым, што аналагічную суму бюджэт мае ад растаможкі іншамарак. У выніку, як кажа спадар Чалы, бюджэт нічога не атрымае, а насельніцтва асуджанае выбіраць толькі з-паміж сумнеўнай прадукцыі расійскага аўтапраму. Очевидными проигравшими являются, конечно же, население. До недавнего времени, скажем прямо, что по тому уровню жизни, который был до кризисный, в общем, автомобиль мог позволить себе, который мог бы проездить, скажем, 2-3 года каждый, в пределах там 4000, это было доступно. Сейчас речь идет о том, что стоимость этих автомобилей вырастает раза в два, и понятно, что при сокращении доходов раза в полтора, это, в общем, конечно же, показатель доступности автомобилей, просто, в общем, это действительно уже роскошь, а не средство передвижения. Маркетолог, аналитик у галіне автомобильного бизнеса Алексей Бабайцев згодны с тем, что у вынику политичных гульняв крайними застанутся шараговые белорусские споживцы. Особливо это будет зауважно в умовах резкого падения заробков, а так само немагчимости конвертации рубля, який с каждым днем все больше обесценивается. Наихудшее положение находится с моей точки зрения потребителя. А с учетом кризиса фактически авторынок решается демпфера в виде вот вторичного авторынка, который мог очень гибко в ценовом отношении реагировать на уровень дохода. А сейчас вот этого не будет. Ну и, соответственно, остается только вторичное российское, белорусский потребитель является проигравшей стороной. Менский предпринимальник Александр Иванов, як кажуть, на пальцах потлумачил, что страчивают белорусы после введения нового мыта, унификованного с российским. Автомобиль стоит 2000 евро за границей. Накладные расходы по доставке и заработку перевозчика составляют 1000 евро. Таможенные платежи составляют еще 1000 евро. Мы получаем сумму 4000 евро. Если мы оставим те же 2000 евро, уже 1000 для накладных расходов, и добавим сюда минимальную растаможку 4000 евро, сумма станет уже 7. То есть машина будет стоить, например, 5000 евро. Транспортные расходы составят ту же 1000, а таможенные платежи 15. То есть машина вывезет из 5 до 21 миллиона. Летась шэраг грамадскіх дзеячаў і палітыкаў ініцыявалі правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндуму супраць падвышэння мыта на замежныя аўтамабілі. Прыслухаліся да голасу народу ўлады ці не, але непапулярнае рашэнне тады адтэрмінавалі на год. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Ігар Лялькоў кажа, што за прамінулы перыяд ніякіх новых падставаў для ўвядзення непад'ёмнага мыта не з'явілася. Што датычыцца балансу інтарэсаў ўнутры беларускіх, то ён абсалютна не вытрыманы. Пераважная большасць ад гэтага пайграе. Хутчэй за ўсё пайграе дзяржава. Незалежныя эканамічныя разлікі паказваюць, што пайграваць будзе і беларускі бюджэт. Гэтае рашэнне выглядае як навязанае цалкам знешняй сілай для Беларусі, пазітываў якіх плюсаў. Эксперты кажуць, што на хвалі ажыятажу беларусы на шмат гадоў забяспечылі ўнутраны рынак падтрыманымі аўто. Пасля 1 ліпеня прадаць у Расію машыны з беларускай рэгістрацыяй, увезеныя пасля 1 студзеня 2011 году, будзе немагчыма. А пры ўсё меншай колькасці платаздольных пакупнікоў унутры краіны аналітыкі ўжо да восені прадказваюць істотнае зніжэнне коштаў на замежныя аўтамабілі. Гэта быў рэпартаж з Менску Ігара Карняя. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня і зараз на чарзе наша апытанне. Як асабіста вы змагаецеся з эканамічным крызісам? Адказваюць жыхары горадні. Ну, а што мы на хлебі, на этом, суп і кісварыш, да і ўсё. Сам не знаеце, з чаго за ты грошы не дасі рады пражыць. А дзе тут купіш? Хоць бы пражыць, уже трафак мы не купляем, а только на еду. Трудно сказаць. Да всё тяжело, што тут. І валюту не купіць, і нікуда не паехаць. Короче, тут Все кричали, во всем мире кризис, оказывается, больше всего он у нас кризис. Ну так, в принципе, на всем тоже экономится. Конечно, экономится. Что доллар этот подскочил, что раньше было можно купить, то сейчас практически не купишь. Ходишь, а здесь больше, господи. На трех работах не сможешь работать, и так тут по 8-10 часов приходится работать. В мае мне исполнилось 60 лет, и я оформил себе пенсию. Но ввиду того, что кризис и в стране неразбериха экономическая, цены выросли в два раза, там, где надо и не надо, я решил опять остаться на работе, так как на пенсию я не проживу и не смогу содержать свою семью и даже купить хороших конфет своим четырем внучкам. Пытаемся экономить. Да на еде, больше на чем экономить. На отдыхе, не поеду отдыхать за границу, приходится экономить. Да, как-то с долларами только проблема при оплате за жилье, а так, в принципе, не знаю, не особо. Выкручиваемся как-нибудь там, знакомых просим, как-то получается. Ну, естественно, колбас дорогих я не возьму, рыбы дорогой я не возьму. Я хожу, присматриваюсь на рынке, в магазине, где что по моим доходам. Ну, зашла на вокзал, узнала билеты, то, что я ездила за 125 тысяч, сейчас 462, то я пришла в ужас. Вот зашла сейчас в магазин, посмотрела мебель, то 10 миллионов, извините, то это уже пенсионеру и думать не надо, и говорить не надо про это. Экономим на всем, да. Мы как раз заканчиваем учебу, вот студенты 5-й курс, и как бы это, да, сказывается, получается. Продукты питания. Да, очень ходишь в магазин, и там сегодня одна, да, и средства личной гигиены, вот тоже они как бы так вот, косметика. На родителях, родители дают. Такі адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, як асабіста вы змагаецеся з эканамічным крызісам. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня», і зараз мы зноў вяртаемся да падзеяў у Менску і іншых рэгіёнах Беларусі. Сёння там была праведзеная акцыя «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі». Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных корэспандэнтаў «Свабоды» іх запісаў Вячаслаў Кулік. У Берасці сёння міліцыянты затрымалі 7 актывістаў. Пра гэта свабодзе толькі што паведаміў праваабаронца Уладзімір Вялічкін. Два чалавекі каля 8 гадзіны затрымалі недалёка Суму, гэта Дмітрий Шуршай і Ігар Мішкоў. І зусім недавно затрымалі яшчэ 5 чалавек на вуліцы Пушкінскай, недалёка ад плошчы Леніна. Ну і ёсць меркаванне, што гэта 7 затрыманых, гэта менавіта прэвентыўная мера по недопущению неких непотребных, непожаданных акций. Витебщина. У Витебску площадь Перемоги была очеплена милициантами и спецназовцами. Тех, кто пришел на акцию «Революция про социальную сетку», оттеснили на самый ускраек площади до подземного перехода, поведомляя Бронислава Станкевич. Там собралось больше за 200 человек. Говорит хлопец, який так само пришел по обвестце у интернете. Площадь была очеплена еще с 6-й годины. На площади отбывалось какое-то мероприемство, репетиция мабуть, не города, який будет 25-го. Напушали менавіта на площу. Журналісты компанії СТВ і АНТ здымалі репетицію, атрымавши загад освітляти менавіта гэтую падзею. На пустой площі у оточенні міліціянтаў пара десятков виконавців нешта танчили за спинами міліціянтаў-аховнікаў. А через дорогу каля монумента визволителям Беларусі від фашизму свою акцію ладили активісти БРСМовці, розповідає ще одна удзельниця. Некі дівчата мені дали флаєри, на яких було написано «Помнім» і дата 22 червня 41-го года. Тлумачили, що це двугодка у початку Великої Чинної війни. Коли я запиталася у їх на кон того, чому на супрацьлеглому боку площі відбуваються танці, пісні у такий жалобний день, вони не змогли на це відказати. Площа з танцями і міліція стояла в очепленні, не пускала людей на площу. Так само не дозволяли робити ніякі фотоздимки. Люди стояли достатково довго, потім всі запляскали у долоні і поступово розійшлися. Серед тих, хто прийшов на площу, було некілька демократичних активістів. Акція пройшла без затриманів. Щодо репетиції, то вона скончилася амаль одразу ж коля 19:30, і міліцейське очеплення зняли. Подобным чином отбылось и у Полоцку, где на площади Свободы сегодня терминово ладились официальные спортивные спаборництвы. Площадь была очеплена милицией, и около 80 удельников громадской акции мусили стоять у скверику на ускрайку. У Новополоцку сьогодні увечері центральну площу будівників просто вирішили помити і подогнали спецтехніку. На акцію там зібралося коля сотні чоловік. У Ворші на площу Леніна прийшли 45 удільників. Може, не так шмат, але удвоє більше, ніж у минулої середу. У регіонах так само відбулося без затриманів. Одно, що міліціянти перевірили документи у нескольких удільників. Вось жа, як вы чулі, апрача Менску сёння ў больш як 30 населеных пунктах Беларусі актыўныя жыхары, у тым ліку мясцовыя аўтамабілісты, далучыліся да акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». У эфіры «Начная свабоды. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Падчас правядзення чарговай акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ў Менску і іншых гарадах адбыліся шматлікія затрыманні. Паводле паведамлення ўдзельнікаў акцыі ў інтэрнэце, сярод затрыманых і жорстка збітых 19 журналістаў, у тым ліку карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч. Абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня 2010 году выстаўлена Святаславу Барановічу. Гэта новы ўжо 46-й фігурант справы аб падзеях на плошчы. Агулам беларускія суды правялі 13 працэсаў над апазіцыяй пасля 19 снежня. 43 чалавекі асуджаныя, з іх 30 атрымалі розныя тэрміны турэмнага зняволення. Эксперты Amnesty International па Беларусі Хезер Магіл у інтэрв'ю нашаму радыё заявіла, што спіс беларускіх вязняў сумлення можа быць пашырыны, калі арганізацыя скончыць расследаванне іншых выпадкаў. Нягледзячы на пагрозы пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь, прычыны фінансавай запазычанасці канцэрну «Беленерга» спыненыя не былі. Кампанія «Інтэрао ЕС» вырашыла адкласці рашэнне да 27 червеня. Гэта «Начная свабода. Вынікі дня». Паўгадзіны таму ў нас на сувязі была шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. З ёй, а таксама маім калегам Юрыем Дракахрустам, мы абмеркавалі падзеі ў Менску і іншых рэёнах Беларусі, звязаныя з правядзеннем штосерадовай акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». Я спытаўся ў Святланы Калінкіны, як яна ацэньвае сённяшнюю акцыю маўчання, ініцыяваную інтэрнэт-суполкай «Рэвалюцыя ў сацыяльных сетках». Фармат акцыі вельмі свабодны, так што якім мог быць крытэрый яе паспяховасці? Для мяне крытэр паспяховасці – гэта сам факт, што былі людзі і была акцыя. І нават не столькі колькасць людзей мяне ўражвае, колькі вось сам факт, што не гледзячы на такую масавую контрпрапаганду, людзі прыходзяць і людзі самі сабе аплодзіруюць. І гэта вельмі важна ў нашых умовах, калі ўлада робіць усё, каб панаваў у грамадстве проста страх і такое падпарадкаванне любым загадам. Юрый, а ваша меркаванне наконт крытэрыю ацэнкі паспяховасці акцыі? Ну, я думаю, што ў пэўным сэнсе яе атрымалася сарваць, бо мэта была, што людзі спакойна ходзяць, спакойна усміхаюцца, пляскаюць уладкі. Вось гэтага дапушчана не было. І я тут згодны з Алегам Груздзіловічам, што, відаць, паўздзейнічалі пагрозы прэзідэнта сарваць з некага пагоны за патуранне крамолі. Ну і вось ёй сёння не патуралі пры ўсёй абсурднасці трактоўкі шпацыраў людзей па горадзе як бунту. І звяртала на сябе ўвагу сапраўды вельмі жорсткае абыходжанне з журналістамі, прычым не толькі ў Менску, а па ўсёй краіне. То есть, так бы мовіць, улады хацелі разбіць люстра, у якім весь свет мог бачыць, і колькі людзей прыйшло, і як яна, улада, дзейнічала ў гэтай сітуацыі. Святлана, на мінулыя сярадовыя акцыі кожны раз прыходзіла ўсё больш людзей. Колькі прыйшло сёння? Вельмі цяжка сказаць, бо ўсё сапраўды было зроблена так, каб людзі не маглі сабрацца разам. Яны былі проста разбіты на такія групкі па ўсім Мінску. Таму сказаць, мне здаецца, вельмі цяжка. Хаця ў іншых гарадах, там, у тым же Магілёве, у Гомелі, дзе ўлады не дзейнічалі так жорстка і дзе людзям усё ж такі далі сабрацца, там доходило до 1000 человек. Это вельми шмат для областных центров, особливо уличивающе, что на минулом тыдне там было 300, 400 человек. Так что рост был. Мне сдается, что повеличение колькости людей было и у Минску, а левость так докладно сказать вельми тяжко. Юрый, як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў напярэдадні сённяшняй акцыі? Это, я маю на ўвазе, учорашняя стужка па АНТ, сённяшняя парада ўдзельнікам акцыі ад імя галоўнага ўправлення ўнутраных спраў гарвыканкаму, ролік у інтэрнэце. Ці маюць, на вашу думку, плён новыя інфармацыйныя

Ребенок спал в коляске до Слуцкого РУВД. Ну а сегодня сотрудник КГБ сказал нам, чтобы мы уезжали из страны, если нам не нравится эта власть. В ответ на это мы ответили, что, может быть, проще было бы вывести нас к стенам РУВД и расстрелять, или отправить в газовые камеры. Я думаю, что они бы сделали это. Рука не дрогнула бы. Вот так живем мы и работаем наши будни города Слуцка. Спасибо и всего хорошего. До свидания. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухали «Начну свободу. Виніки дня». З вами був Сергій Обламійка. На закінчення нагадаю основні теми випуску. Під час проведення чергової акції «Революція про соціальну сітку» в Мінську і інших городах відбулися шматлікі затримання. Поводлі повідомлення удільників акції, сирот затриманих і жорстко збитих 19 журналістів, у тим ліку кореспондент «Свобода» Олег Грузділович. Обвинувачення в уділі у масових безпорадках 19 снежня 2010 року виставлено Святославу Барановичу. Це нову уже 46-й фігур Грант справа по діях на площі. Агулом білоруські суди провели 13 процесів над опозицією після 19 снежня. 43 чоловіки осуджені, з них 30 отримали різні терміни тюремного зняволення. Експерт Amnesty International по Білорусі Хезер Магілу інтерв'ю нашому радіо заявила, що спіс білоруських в'язнів сумління може бути поширений, коли організація скінчить розслідування інших випадків.